a szkoła? To co? Zapraszam na jesienne wędrowanie. Odwiedzimy najciekawsze szkoły świata. A każda z nich będzie nasza, Piegowata. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia we Warszawie, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam 19 października o godzinie 12. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura chce aresztu dla posła PiS Marcina Romanowskiego, oskarżonego w aferze z Funduszem Sprawiedliwości. Jego adwokat nazywa to nieporozumieniem. Koniec sejmowego koła Kukiz 15. Od teraz ten sam skład z posłem Kukizem będzie działał jako koło Wolni Republikanie. Włochy rozszerzają zakaz macierzyństwa zastępczego, czyli tzw. surogacji. Dotyczy to również korzystania z takich usług za granicą. Wniosek o areszt dla posła klubu PiS Marcina Romanowskiego nadal zasadny, uważa prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości usłyszał we wtorek 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i przywłaszczenia powierzonego mienia. Obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że wniosek o zastosowanie takiego środka zapobiegawczego to nieporozumienie. Agata Król. Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa trafił blisko 80-stronicowy wniosek o areszt. 3/4 dokumentu to opis ustaleń prokuratury i argumentacja, dlaczego taki środek zapobiegawczy jest zasadny. Oprócz dużego prawdopodobieństwa popełnienia opisanych tam przestępstw i zagrożenia wysoką karą, jest również obawa matactwa. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że to więcej niż obawa. Mamy stwierdzone procesowo zdarzenia, które należy definiować jako bezprawne wpływanie na tok postępowania, polegające m.in. na ustalaniu wspólnych oświadczeń procesowych, próbę ukrycia lub zniszczenia pewnych dowodów. Obrońca posła Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że wniosek o areszt nie powinien mieć miejsca. Pan poseł Romanowski stawił się w prokuraturze, stawił swoje stanowisko w tej sprawie, więc nie utrudnia postępowania. Poseł Marcin Romanowski nie przyznaje się do winy i mówi, że postępowanie w jego sprawie jest polityczną ustawką. Agata Król, Polskie Radio. Paweł Kukiz poinformował o rozwiązaniu koła poselskiego Kukiz 15 i powołaniu nowego koła o nazwie Wolni Republikanie. Skład pozostał bez zmian. Ten sam skład, ale koncepcja jest taka, że każdy z nas ma troszeczkę inne środowisko, powiedział Kukiz w Polsat News. Oprócz niego w kole jest jeszcze trzech posłów: Marek Jakubiak, Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jarosław Sachajko. Marek Jakubiak to środowiska polonijne i prawicowe, a Jan Krzysztof Ardanowski to są ci, którzy zawsze głosowali na prawą stronę, a w tych wyborach nie poszli głosować, bo byli zawiedzeni polityką rolną prowadzoną przez PiS, tłumaczył Kukiz. Dodał, że on sam reprezentuje środowiska, które koniecznie chcą wprowadzenia zmian ustrojowych, takich jak referenda, zmiana ordynacji wyborczej i sędziowie pokoju. W niedzielę w stolicy Azerbejdżanu, Baku, ma odbyć się spotkanie przedstawicieli niemieckiej i rosyjskiej polityki oraz gospodarki. Według doniesień niemieckich mediów rozmowy mają odbyć się w ramach dialogu petersburskiego, choć ten format jest od kilku lat zawieszony, a oficjalnie władze Niemiec deklarują izolację Rosji. Na liście uczestników, do której dotarli dziennikarze telewizji ARD i tygodnika Die Zeit, figurują m.in. były przewodniczący SPD i były premier Brandenburgii Matthias Placek i były szef Federalnego Urzędu Kanclerskiego Ronald Pofala z CDU ze strony niemieckiej oraz były premier Rosji, a dziś szef Rady Nadzorczej Gazpromu Wiktor Zubkow i doradca Putina Michał Szwytkoj ze strony rosyjskiej. Program spotkania obejmuje wspólną kolację w niedzielę i rozmowy na temat współpracy niemiecko-rosyjskiej w poniedziałek. Zdaniem portalu ARD takie spotkanie byłoby wybuchowe, ponieważ stałoby w sprzeczności z oficjalną polityką zagraniczną Niemiec, której celem jest polityczna izolacja Rosji. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Włochy rozszerzają zakaz macierzyństwa zastępczego, czyli tzw. surogacji. Od teraz takie praktyki będą karane, nawet jeśli będą odbywały się poza granicami kraju. Od 2004 roku we Włoszech obowiązuje zakaz surogacji. Każda osoba świadcząca lub korzystająca z takich usług może trafić do więzienia, nawet na 2 lata lub zapłacić 1 000 000 euro grzywny. Do tej pory jednak Włosi mogli korzystać z surogatek za granicą w krajach, w których taka praktyka jest legalna, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Teraz to ma się zmienić. Ludzie nie są przedmiotami, dzieci nie można kupić, a części ciała człowieka nie można sprzedać ani wynająć. Tak wprowadzenie nowego prawa tłumaczyła włoska minister do spraw rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Unia Oświęcim żegna się z Ligą Mistrzów. W ostatnim meczu fazy grupowej lepsza okazała się najlepsza drużyna Czech, ocelarzy Trzyniec 3-7, mówi obrońca Unii Peter Bezuszka. Na początku nam uciekli od trzy bramki i myślę, że to zdecydowało. No, ciężko gonić z taką mocną drużyną wynik i nie daliśmy rady. Myślę, że nie jest strach. Każdy był gotowy na to. Każdy już ma coś odegrane. Strach tam na pewno nie był. Więcej chodziło o to, że taktycznie jesteśmy. Zrobili blendy i z taką drużyną jak Trzyniec nas to dużo kosztuje i szkoda. To prawda, szkoda. Już w pierwszej tercji było 5-1 dla Czechów. W europejskich pucharach zmagają się koszykarze z różnym skutkiem. Spójnia Stargard wygrała z Argesem Pitesi 65-62 w fazie grupowej Pucharu Europy. Mecz podsumowuje rozgrywający Spójni Sebastian Kowalczyk. Były męczarnie, trzeba przyznać. Dobry początek spotkania. Widać było z większą energią niż te poprzednie dwa mecze z Treflem i Fibie, więc to na pewno na plus, ale nie ma co ukrywać, ten przestój w trzeciej kwarcie i na początku czwartej był widoczny, gdzie straciliśmy chyba 13 punktów przewagi. Bardzo szybko. Myślę, że główną przyczyną stracenia tej przewagi był słaby powrót do obrony. Wiadomo, ta skuteczność była w całym meczu na słabym procencie, ale nie powinniśmy mieć takiego aż przestoju. Widać było, że zespół z Rumunii dostał wiatr w żagle i było bardzo ciężko, ale na koniec, co by nie patrzeć, ważne dwa punkty i pierwsze zwycięstwo w Fibie. Czwarty raz przegrał w Eurocupie Trefl Sopot. Dziś uległ czarnogórskiej Buteczności Podgorica 83-92. Druga natomiast porażka Śląska Wrocław w Lidze Mistrzów. Tym razem z Rytasem Wilno 75-98. Koszykarki Enei Gorzów Wielkopolski wygrały z AL-em Limassol 91-52. To mecz w Eurocupie, a na parkietach siatkarskich dziś dwa mecze plus ligi. Na Torwarze wciąż grają Projekt Warszawa i Resowia. Trwa piąty set. Tiebreak 8-4 dla Projektu. Wcześniej Stal Nysa przegrała z Norwidem Częstochowa 1-3. I jeszcze piłka nożna, a w zasadzie jej okolice. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA w swoim żywiole. Legia Warszawa wraz z trenerem Gonzalo Feio zostali ukarani za wydarzenia podczas pierwszej kolejki Ligi Konferencji tuż przed meczem z Betisem Sevilla. Feio został ukarany za opóźnianie rozpoczęcia meczu i to dyskwalifikacja na jeden mecz w zawieszeniu na 2 lata. Legia otrzymała karę 50 000 euro za pirotechnikę użytą przez kibiców. Co więcej, na jeden domowy mecz w europejskich pucharach zostanie zamknięta trybuna północna stadionu zajmowana przez ultrasów, tak zwaną żyletę. Wykonanie kary częściowego zamknięcia stadionu zostało na szczęście zawieszone na 2 lata. Ponadto na Legię nałożono karę 20 000 euro za zablokowane ciągi komunikacyjne oraz 10 000 euro za opóźnianie rozpoczęcia meczu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, padać nie powinno. Temperatura od 10 stopni na wschodzie przez 15 w centrum do 18 na zachodzie. Tej nocy zachmurzenie małe, też bez opadów. Na termometrach od 0 na wschodzie przez 4 w centrum do 9 na zachodzie i 11 na wybrzeżu. Na wschodzie spadek temperatury przy gruncie do minus 3 stopni. Zapraszamy do reklamy. 17 października o 19 w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi pieśniarka, etnomuzykolożka Weronika Grozdew-Kołacińska wraz z zespołem Musos, prezentując album Wandering Songs. Zabrzmią pieśni wyrosłe z wieloletnich doświadczeń muzycznych wokalistki, polskie, bułgarskie oraz greckie. Gościnnie wystąpią także Grażyna Augustik, Jarosław Bester, Sylwia Świątkowska i Rafał Grozdew. Bilety do nabycia na portalu Bilety 24. Zapraszam, Ula Nowak. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Onko Story. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Przed nami drugie spotkanie z bohaterami onkostory, czyli osobami, które stanęły przed faktem choroby nieuleczalnej. Na pewno budzącej paraliżujący lęk, zapisanej jako czarna karta w WHO. My wraz z zapraszanymi gośćmi chcemy pokazać, że rak to nie wyrok. Postaramy się dać Państwu nadzieję. Wraz ze specjalistami odpowiemy na trudne pytania, również niewygodne i niepopularne. Trochę pod prąd powszechnym twierdzeniom, że z rakiem się walczy, pokażemy, że trzeba szukać nowych pojęć i że wewnętrzna siła pacjenta oraz najbliższych może przełamać impas w leczeniu. Dziś zapraszam na spotkanie z dwiema dzielnymi kobietami. Dokładnie 7 lat temu w Dziecięcym Szpitalu Onkologicznym Przylądek Nadziei we Wrocławiu spotkałam Joannę i Małgosię, które opowiedziały mi swoją historię. Kocniowska Joanna, trafiłyśmy do Przylądka 3 stycznia. To jest historia, cała historia choroby. To mama pomoże. Na początku było zakładanie wenflonu. Zdarzek. Kwadrat przejazd karetką. Kardiolog to tu. Raz w tygodniu przychodzą i wyciągają koraliki i mówią, no to Gośka, jaka była twoja wypłata w tym tygodniu? I się zaczyna wymienianie. A miałyśmy zaszczyki. Tutaj mamy 2 akta odwagi, tak? To są 2 serca. Zakładanie browiaka. To mówimy, że to akt odwagi, bo normalnie to jest robione wszystko i planowane, a u nas to tak, no właśnie, historia koralików pokazuje, że jest bardzo dużo rzeczy nieprzewidywalnych i bardzo dużo dzieje się z zaskoczenia, tak? Zakładane natychmiast, wyciągane natychmiast. Przynajmniej w moim przypadku jest tak, że ja nie potrafię tu niestety spać. Ja tu czuwam, tak? No jest to wiedza, która daj Boże, bym nigdy w życiu bym się nie przydała, ale na dzień dzisiejszy, no, potrafię pobierać krew z browiaka, potrafię przepłukiwać browiaka, tak, no bo jak jedziemy do domu, no to trzeba to zrobić, tak. Dziewczyny mnie tutaj, pielęgniarki, wzięły na przeszkolenie, no bo szukać w Jeleniej pielęgniarki, która to zrobi, to ma się ktoś uczyć, to ja też równie dobrze mogę to zrobić, prawda, więc... To tak stopniowo przychodziło, to nie było takie od razu. Ogólne pojęcie miałam, a potem to wypytywałam lekarzy, tak? Drążyłam temat, wiedza od rodziców jest bardzo duża i to są też chyba przyjaźnie na całe życie, bo już część wyszła, to pozostajemy dalej w kontakcie, piszemy, oni się dopytują, w jakim stadium jesteśmy, co się u nas dzieje, dalej w Przylądku. My z kolei się dowiadujemy, jak oni na nowo odkrywają świat. Z tej perspektywy, co to znaczy na nowo odkrywać świat? No zmienia się perspektywa patrzenia na ten świat, tak? Bo kiedyś człowiek planował, a w tej chwili już się nie planuje. W tej chwili się żyje tym, co tu jest i teraz. Albo się będzie uśmiechać człowiek i wtedy wydaje mi się, że życie jest lżejsze, pomimo nawet właśnie takiej sytuacji, w której się znaleźliśmy. No albo będziemy się użalać nad sobą i wtedy to tak naprawdę nie wychodzi dobrze ani dla matki czy ojca, który tu jest, ani dla dziecka, który no, musi patrzeć na płaczącą matkę i ojca. Tak, więc... Zawsze się uśmiechałam i myślę, że ten uśmiech, pomimo tego, że jesteśmy tutaj, też nie zniknie, bo tak jest łatwiej, po prostu. Jest to sprawdzian dla całej naszej rodziny, bez wątpienia. Mam jeszcze syna, syn ma 10 lat w tym roku. Kiedyś to człowiek marzył, żeby wyjechać z dzieciakami na wycieczkę tu, tam się planowało, tak? Ja nie mam żadnych planów w tej chwili. Moim najbliższym planem jest dzień jutrzejszy i to też nie tak do wieczora, ale tak mniej więcej do wyników, a potem się okaże. Znaczy, ja tak naprawdę zawsze miałam wartości takie, jakie wydaje mi się każdy normalny człowiek powinien mieć. Dom, rodzina, wiara, praca, pieniądze gdzieś tam. I tak zawsze u mnie było. Dla mnie dalej te wartości będą ważne. Tutaj wielu ludzi odwraca się od Boga, obwiniając Go za to, co się stało. Nigdy takiego pytania nie zadałam, dlaczego Boże my. I tak naprawdę wystarczy tylko poprosić. A my prosimy bardzo, bardzo dużo w bardzo krytycznych momentach naszego życia. I pomaga. Nie mówię, że jest lżej, bo nie jest lżej. My jesteśmy teraz po bardzo ciężkiej chemii, która rozłożyła go się na 2 tygodnie. Miała morfinę, żywienie pozajelitowe. Miała popalony cały przełyk, buzię, skórę, tak? Więc było naprawdę bardzo ciężko. Ja siedziałam przy łóżku tydzień czasu i płakałam, bo nie wiedziałam, jak pomóc swojemu dziecku, tak? Dla mnie nadzieja jest taka, że wyjdziemy do końca tygodnia obronną ręką ze skutków chemii. To jest moja nadzieja. Podejrzewam, że... Taka sama, żeby wyjść do domu. Ja nie spodziewałam się, że tylu ludzi z Jeleniej Góry, z okolic, tak się skrzykną, tak ludzie z Polski, dosłownie z Polski, przesyłają fanty na aukcję Gosi, bo gdzieś tam się dowiedzieli. Nie sądziłam, że tylu ludzi nam pomaga. Naprawdę. Nikomu nie życzyłabym nigdy w życiu, żeby się znalazł w takiej sytuacji. Nigdy. Bo chorować samemu to jeszcze pół biedy. Ale jak choruje dziecko, to trzeba tą energię czerpać tak jakby z dwójnasób, tak? Żeby dziecko dźwigać i żeby samemu nie popaść w jakiś... nie upaść na samo dno, tak? Bo tak czasami bywa. I ta energia, co płynie od ludzi, Gosiu, jesteśmy z tobą, nie poddawajcie się, dziewczyny, to nie wiem, czy sobie ci ludzie zdają sprawę, jak oni nam strasznie pomagają. Strasznie, naprawdę. Ilu jest anonimowych ludzi, którzy nie chcą się odkrywać z pomocą, tak? Po prostu dają i wiem, że od kogoś coś jest, tak? Więc ta solidarność ludzi nabrała takiego znaczenia symbolicznego, że ta siła w tych ludziach płynie do nas. I my wiemy, że my nie możemy się poddać, nawet jak jest źle, bo zbyt wielu ludzi tak jakby daje nam podparcie, tak? Nawet jak się pochylamy ku ziemi, to oni i tak tam stoją i piszą, i dzwonią. Tak się zastanawiam, co ja zrobię po chorobie Gosi, jak ja im wszystkim powiem dziękuję. Nie wiem, wydaje mi się, że przez swoje życie nie robiłam aż tak wiele, żeby aż tyle dostawać. Naprawdę. I na pewno nigdy nie powiem, nie mogę, nie umiem, nie potrafię, bo jeżeli tylko będę miała możliwości, to będę czerpała, żeby pomóc drugiemu. Onko Story. A jak skończyła się ta historia? A może dopiero się zaczyna? Łączymy się z Jelenią Górą, gdzie czekają na nas dwie wspaniałe kobiety. Joanna Kocniowska, mama, i Małgosia Kocniowska, która dzisiaj idzie własną drogą. Witam was pięknie. Cześć, Agnieszko. Dobry. Nie poddałyście się? Oczywiście, że nie. Nie, nie ma mowy. To jak nie my? Po 7 latach, dokładnie po 7 latach, spotykamy się w nowych okolicznościach. Co się u was teraz dzieje, dziewczyny? Tak na razie ogólnie. Można jej zapytać. Małgosiu. Dużo, bardzo dużo. Dużo dobrego, trochę zmagań. Ale więcej dobrego niż złego. Jesteś już studentką? Tak, tak. Już pierwszy raz skończyłam, teraz zaczynam drugi. Na? Filologii angielskiej. Uczyłaś się sama? Tak, od początku, od właśnie sprzed tych 7 lat do teraz uczę się w domu. Były próby, żeby uczyć się wraz jak z innymi normalnie w szkole, nie na indywidualnym, ale odkryłam, że to chyba nie dla mnie i po prostu wygodniej i łatwiej jest dla mnie samemu w domu. Bo tu jeszcze trzeba zaznaczyć, że niestety nasza droga nie dobiegła końca. Ja się śmieję, bo my już od paru lat jesteśmy na ostatniej prostej i ciągle biegniemy do tej mety, dobiec nie możemy. Niemniej wiem, że nadejdzie taki dzień, że my w końcu tą stęgę przetniemy. Natomiast no, nam niestety ciągle te wyjazdy do lekarzy utrudniały dość mocno obecność Gosi w szkole, stąd też i taka potrzeba nauki indywidualnej w domu. Pamiętacie ten moment, kiedy ostatecznie wyszłyście z przylądka nadziei? Pamiętam. W sumie my tak naprawdę ciągle do niego wracamy, bo te nasze wizyty są już nie tak częste, jak były, dzięki Bogu. Są raz na pół roku, ale mimo wszystko są. Natomiast pamiętam ten pierwszy raz, kiedy myśmy z niego wyjechały, to nawet zdjęcie mam takie w telefonie, czasami je sobie odpalam i się uśmiecham, bo wyglądałyśmy jak, nie chcę obrazić tutaj, broń Boże, naród cygański, ale oni słyną z takiego życia na torbach, więc myśmy mniej więcej tak wyglądały w momencie wyjazdu z przylądka, obłuczone torbami, prawie pół korytarza, bo to, co znosiłam z tego naszego pokoju, to rzeczy, które się gromadziły miesiącami. Jak długo byłyście w przylądku? W sumie z przerwami 10 miesięcy. tyle leżałyśmy, bo to była taka chemia we wlewach i pierwszy raz z przylądka wyszłyśmy po 5 miesiącach. I tak naprawdę wypuścili nas tylko na 2 dni, żeby Gosia mogła psychicznie odsepnąć przed kolejną chemią, bo stan Gosi psychiczny, no co tu dużo mówić, no nie był najlepszy, tak? I żeby można było ruszyć z dalszą chemią, lekarze stwierdzili, że chyba dobrym będzie dla Gosi, żeby chociaż na chwilę pojawiła się w domu, tak? Więc tak naprawdę po 5 miesiącach po raz pierwszy pojechaliśmy do domu. No i później tak wracałyśmy jak bumerangi na 2-3 tygodnie, później znowuż na 2 dni do domu, później znowuż na 2-3 tygodnie. To tak wyglądało mniej więcej 10 miesięcy. Małgosiu, zabrałaś ze sobą te koraliki? Tak, zabrałam, są u mnie w pokoju, wiszą, bardzo długi jest, stety, bądź niestety, bardzo kolorowy też, ale jest ze mną. Przypominam sobie, co było kiedy, co oznaczał dany koralik, więc jest ze mną cały czas, bo nie potrafię się odciąć, nie mogę, po prostu. Jak rozmawiam z innymi, pytają się, tak, ja chcę też pomóc, chcę im powiedzieć, jak to było, a nie tylko to wyobrażenie, które mają z telewizji, bądź z tego, co słyszą. Chcę, żeby widzieli, jak to było naprawdę, jakie to były emocje i nie potrafię się od tego odciąć, po prostu nie jestem w stanie. Może ci się to nawet przyda w przyszłości, ale o tym opowiemy słuchaczom za chwilę. Czy jest nadzieja, czy warto zebrać wszystkie swoje wewnętrzne siły, aby iść do przodu? Czy można przełamać ten impas? Dziś jest okazja, żebyście o tym wszystkim mogły opowiedzieć słuchaczom. Jak tak słuchacie historii sprzed 7 lat, to daleką drogę przeszłyście? Daleką. Bardzo daleko. To znaczy, ja patrzę bardziej pod tym kątem, ile rzeczy się wydarzyło pozytywnych, ile rzeczy odkrywczych, do czego doszłam przez te 7 lat, o ile się wzbogaciłam w wiedzę, w życie, taki 7-milowy skok. Opowiedzcie nam, co się przez te 7 lat zdarzyło, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście. Może to będzie podpowiedź dla innych pacjentów. Zmieniłam swoje życie o 180 stopni. Zawodowo zajmowałam się w życiu trochę ekonomią, bo takie jest moje wykształcenie. W momencie, kiedy się rozchorowała moja Gosia, pozostawałam bez pracy. I tak naprawdę jedno pytanie ciągle mnie dręczyło. Dlaczego to się wydarzyło? W sensie, skąd ta choroba? Diagnoza nowotwór złośliwy już sama w sobie podpowiada, że jeżeli on jest złośliwy, to może kiedyś wrócić. I mnie dręczyło pytanie, co zrobić, żeby się sytuacja nie powtórzyła. Ja nie zakładałam, że ona z tego nie wyjdzie. Ja wiedziałam, że my pewnie przejdziemy bardzo ciężką drogę do wyzdrowienia, ale że to się uda. Ja nie potrafię nawet przedstawić scenariusza, gdyby się nie udało, tak? I w momencie, kiedy skończyliśmy to leczenie kliniczne i trafiliśmy już do domu, to ja zaczęłam szukać, ale jak też wyciągnąć ją z ilości ogromnych powikłań, które doznała podczas chemioterapii. Zanik nerwu wzrokowego w jednym oku, nagle się okazało, że jest. Zmiana na przysadce mózgowej się pojawiła, która nam rosła. Jałowa martwica kości udowych obu kończyn, główki kości udowej. Problemy z wątrobą, bo była polekowo. Problemy z tarczycą. Raz była nadczynność, raz była niedoczynność. Przy nadczynności pojawiały się problemy kardiologiczne. W związku z tym dochodziło nam ustawianie się pod serducho, żeby nam nie wysiadło. Pojawiły się problemy z palcami u stóp, bo tam zostało zakażone gronkowcem, więc ropa się lała z palców przez prawie 1,5 roku, zanim doprowadziliśmy to do porządku. Też skończyło się operacją jednego palca. Tak naprawdę, gdzie nie poszłyśmy do lekarza, jakiegokolwiek specjalisty, w celu kontroli po prostu, to się dowiadywałyśmy, że coś nie hula tak, jak trzeba, tak? Więc w pewnym momencie został tam tylko stomatolog do ogarnięcia. I pamiętam, jak dziś Gośka przyszła do mnie i mówi tak: mamo, ja cię błagam, nie idźmy do stomatologa, bo jak się dowiem, że jeszcze mam zęby do leczenia, to mówi, to sobie chyba w łeb szczelę. Tak, to było bardzo intensywne. 13-14 lat miałam. Kiedy zbierałyśmy mnie z podłogi, tak dosłownie, bo tutaj trzeba było jechać, to trzeba było zrobić. Później okazywało się, że i szpital trzeba. Bo to też tak było, że ja nie uzyskiwałam pomocy za pierwszym razem, gdzie dzwoniłam, znalazłam lekarza, zadzwoniłam, zapytałam, czy przyjmie moje dziecko. To nie było tak, że lekarz czekał z otwartymi ramionami. Lekarz ortopeda, którego mamy w Gdańsku, dr Krzemiński, to był 11 lekarz, który na mnie odmówił leczenia. Więc jak trafiliśmy na wizytę prywatną do doktora Krzemińskiego, to był lekarz, który jak wysłuchał naszej historii, podszedł do niej, przytulił ją i mówi do mnie: ją trzeba natychmiast operować. Ja wam wyznaczę termin u siebie na oddziale. Wy przyjedziecie do mnie i ja was operuję. No miałam świadomość, że jest to wizyta prywatna, w związku z tym zadałam pytanie, może głupie, nie głupie, ale panie doktorze, ile mnie to będzie kosztowało? Doktor poleciała mu łza i mówi do mnie: a ma pani worek pieniędzy? Ja mówię: no właśnie nie mam i dlatego pytam. Proszę panią, to jest na NFZ, bo jej się należy leczenie na NFZ. Ona już tyle w życiu przeszła, czekajcie na termin, ja do was zadzwonię. I mieliśmy termin w ciągu miesiąca, wziął nas do siebie na oddział. To było do Kościerzyny, bo doktor tam pracował na oddziale. I tam Gosia została zoperowana po raz pierwszy. Ponieważ to był lekarz, który się nad nami pochylił, to my co pół roku do niego jeździmy. No i tak się wydarzyło, że 2 lata temu na wizycie kontrolnej wyszło, że jest jałowa martwica kości w drugiej kończynie. I też to była pandemia. Doktor mówi, trzeba natychmiast operować, bo jest szansa, że się nogę uratuje. Pamiętam, że wyszłyśmy stamtąd, ja płakałam, Gośka płakała. Dostałyśmy telefon od doktora 3 dni później z zaproszeniem na oddział i Gosia była zoperowana. I dzięki Bogu kość się odbudowała, wszystko jest okej. Jeździmy nadal na kontrolę do doktora Krzemińskiego. I jak gdybym miała, to bym pewnie leciała przez pół świata do takiego lekarza. Poszukiwanie lekarzy, którzy chcieli się zaopiekować moim dzieckiem, to umówmy się, że to był tak jakby trochę drugi etat. Bo tak samo było z endokrynologiem, którego mamy w Warszawie. To był zwykle 15, 19, który odebrał telefon i powiedział: tak, proszę przyjechać, ja zobaczę, co się da zrobić, tak? Małgosiu, skąd ty czerpałaś siłę czy cierpliwość? Myślę, że... nawet nie myślę, ja wiem, że to po prostu było od mamy, bo... To było tak, że ona patrzyła na mnie i wiedziała, że musi, a ja patrzyłam na nią i wiedziałam, że muszę. Takie tutaj, koło zamknięte. Tak, tutaj nie było wyjścia. Po prostu tak jak się zżyłyśmy w przylądku, to myślę, że nikt nie ma takiej relacji ze swoją mamą czy tatą. Bo ja wiedziałam, że ja muszę, tak? Czy chcę, czy nie chcę, ja muszę. I patrząc na mamę, widziałam, jak ona to robi dla mnie, to ja po prostu wiedziałam, że nie mogę tego tak zostawić. Było ciężko, było dużo niewiadomych, było dużo zmian. Oczywiście mama mi w tym bardzo dużo pomagała, ale także nauczyciele, bo byli naprawdę bardzo wyrozumiali. Mówiłam mamie, że po prostu nie dam rady, że dzisiaj to... Nie, po prostu nie dam rady, nie mam mocy, to nie było problemu, żeby napisać, zadzwonić, powiedzieć, że po prostu jest tak, a nie inaczej. Dostawałam zadanie, które mam zrobić i je robiłam. Ja się śmieję, dlatego że moja córka to jest dziewczyna, która idzie pod prąd. Jak jej ktoś mówi, że ona nie da rady, to jest tak, ja nie dam rady. Ale że co, że ja nie dam rady? No to ja ci pokażę, że ja dam radę. Nie ukrywam, że Gośka jest lingwistką, więc wszystkie języki to wchodzą do głowy jak nic. Natomiast no, jak się można spodziewać, problem jest czysto matematyczny. Więc proszę sobie wyobrazić, że ona na 3 miesiące przed maturą usłyszała od swojej nauczycielki, że ona matury nie zda. I żeby w ogóle nawet nie marzyła, że ją zda, bo jej wiedza z matematyki jest żadna. W ogóle rozmowa jeszcze się odbyła ze mną, ponieważ nauczycielka zadzwoniła jeszcze do mnie, czy ja sobie w ogóle zdaję sprawę z tego, że moje dziecko nie zda matury z matematyki. No więc ja tylko się uśmiechnęłam i odpowiedziałam pani, że jak nie zda, to przecież żaden problem, bo świat się na maturze nie kończy. Ona ma plan na siebie, ona wie, co chce robić w życiu. Jeżeli nie zda tej matury teraz, to zdają za rok, a jak nie za rok, to za dwa. I że matura to nie jest koniec świata. Koniec świata to jest ciężka choroba, z którą nie idzie wygrać i dziecko odchodzi. Natomiast matematyka, matura, no nie jest dobra z matematyki i wcale nie musi. Więc no moja Gośka się tak zawzięła z tej matematyki, z przyjaciółką, która też jej pomagała bardzo rozwiązywać testy maturalne. No i tą matematykę zdała bardzo wysoko. 67% to No to było? Proszę państwa. Przeżywałam naprawdę. Ja niestety mam ten głupi zwyczaj, że niepotrzebnie się stresuję ze wszystkiego, co by to nie było. Czy sprawdzian, czy nawet maturę. Po prostu byłam bardzo zestresowana. Ale po pierwszym egzaminie to po prostu jakoś tak poszło jakby z górki. No bo Gośka się tak trochę mało chwali, ale ona podczas szkoły stwierdziła, że angielski interesuje ją tak bardzo mocno, że zrobiła certyfikaty językowe z języka angielskiego. Sama się uczyła, sama do nich podchodziła. Jeździliśmy do Wrocławia na egzaminy, żeby zdać ten jej angielski, no... Ja jako matka ją pochwalę, jest na super poziomie. Nawet nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak się ktoś interesuje czymś, jakimś sportem na przykład, to po prostu czuję, że to lubi i to go nie męczy. I ja tak miałam z angielskim. A pozwalało ci to przetrwać? Zatracałam się trochę w nauce właśnie angielskiego i odcinałam trochę, bo się skupiałam na tu i teraz, na tym, co muszę się nauczyć, co chcę się nauczyć i leciało po prostu, jakby odcięta byłam od świata. Tu stawiamy kropkę, żeby trochę słuchaczom wytłumaczyć, na co mamy z dziećmi, słuchaczki, słuchacze powinni zwrócić uwagę. Rano szykowałam się do szkoły i mnie bardzo głowa zaczęła boleć. Ale nie tyle w środku, co po prostu jak mięsień na przykład boli. 7:50 pamiętam. Wymacałam sobie z tyłu głowy na potylicy jakiś guzek. Bardzo mnie to bolało i napisałam wtedy do mamy, że coś czuję i że mnie to bardzo boli. Wszystkie myśli idą od razu w tą złą stronę. Chociaż jej się nie przyznałam i chyba dopiero teraz pierwszy raz to słyszę. No i od tego to się zaczęło. Później był lekarz, który uspokoił, że nowotwory są inne. Ja bardzo panikowałam i zresztą mój brat był nie lepszy, bo on do mnie przyszedł. Jak siedziałam w pokoju, odrobiłam zajęcia i on do mnie przyszedł, a jeśli to jest rak? Ja pamiętam, jak go skrzyczałam wtedy, do mamy poszłam, że on takie głupoty wygaduje, że mnie tylko jeszcze bardziej stresuje. Cała rodzina musiała się poukładać wokół tych późniejszych wydarzeń? Cała. Bez wyjątku, naprawdę. Łącznie z rodzicami, którzy dojeżdżali do Wrocławia z Jeleniej Góry 2-3 razy w tygodniu, ponieważ mój mąż nie mógł, bo pracował. Ktoś musiał zarabiać. Tak, więc moi rodzice potrafili wsiąść o godzinie 18 wieczorem w samochód i przyjechać do nas po to, żeby mój tato usiadł na 10 minut z Gosią w pokoju, a moja mama ze mną w kuchni i żebym mogła wylać wszystko z siebie. Ja pamiętam, też były takie sytuacje, że mamę ściągałam do kliniki, bo na przykład Gosia miała wymianę browiaka albo zakładane miała mieć kolejne wkucie, albo miała mieć robioną punkcję. I pamiętam, że już psychicznie tego tak nie dźwigałam, że ja musiałam mieć po prostu koło siebie osobę, która, no, która po prostu będzie. Wystarczy, że będzie. I ponieważ mąż nie mógł, no to była to moja mama wtedy, która przyjeżdżała i była ze mną. Więc... Czy na początku takiej drogi trzeba lub też warto zaufać lekarzom? Trzeba. Trzeba, bo komuś trzeba zaufać. Ja byłam, trochę byłam w tym środowisku medycznym, ale ja nie byłam medyczna. I ja bardzo ufałam lekarzom. I powiem szczerze, że po 3 miesiącach, w zasadzie nie, po 2, jak moja Gocha przychodziła po raz pierwszy takie załamanie, że lekarze nie wiedzieli, co zrobić, to zaufanie trochę zaczynałam tracić. To nie było tak, że ja robiłam coś wbrew im, absolutnie. Tyle tylko, że ja zaczęłam działać tak jakby trochę po swojemu. Zaczęłam czytać, zaczęłam szukać, zaczęłam się interesować, czyli co zrobić. Czyli równoległej ścieżki szukałaś. Dokładnie, żeby wesprzeć, żeby coś było bardziej, no bo no umówmy się, chemioterapia jest konieczna. Chemioterapia niszczy co złe, ale niszczy też to, co dobre. Przepraszam, że tak powiem, ale przeciętny zjadacz chleba nie jest w stanie sobie wyobrazić, co się dzieje między chemiami. Bo tak naprawdę ja sobie też wtedy tego nie wyobrażałam. Też byłam takim przeciętnym zjadaczem chleba i mi się wydawało, że no co, przyjdzie chemia, mam zaplanowane tyle i tyle cyklów chemii, podadzą gości chemię, jedna, druga, trzecia, dziesiąta, skończy się, dziękuję, do widzenia. No nie. Dlatego, że żeby ta chemia mogła być podana, to organizm musi być na tyle silny, muszą być odpowiednie wyniki, żeby tą chemię mógł przyjąć. Jeżeli tych wyników nie ma, no to chemia jest przesuwana. Jak się przesuwa chemię, to przesuwa się czas leczenia, który też nie może być odraczany w nieskończoność, tak? Więc co zrobić, żeby ten poziom leukocytów był odpowiedni albo poziom neutrofilii? Ja wiem, że to te hasła mało co mówią zdrowemu człowiekowi, ale w zasadzie my onkolodzice i w zasadzie ludzie, którzy chorują na nowotwory, doskonale wiedzą, jakie parametry patrzeć, żeby móc przystąpić do kolejnego cyklu chemii. I czasami to naprawdę, może to głupio zabrzmi, ale cieszyłam się, że Gosia ma odpowiedni poziom neutrofilii, bo będzie mogła dostać chemię kolejną, tak? I coraz bliżej końca. Więc nowotwór to jedno, ale wspierać organizm niestety trzeba, moim zdaniem, również innymi ścieżkami, zdrowymi ścieżkami, tak? Jak zdrowe odżywianie, czy suplementacje odpowiednimi preparatami. Tak. To tak wyglądało. Walczyłaś z organizmem. Może właśnie chodziło o to, żeby nie walczyć z organizmem, tylko zacząć go wspierać i pomagać. Tak. To myślenie odwróciłeś się zupełnie, tak, o 180 stopni. I teraz Małgosia z jednej strony dostała się na studia na anglistykę. Masz konkretne plany związane, tak, z onkologią. Chciałabym się zająć tłumaczeniami medycznymi, właśnie onkologicznymi, ponieważ już trochę w tym siedzimy z mamą i nie boisz się tego tematu? Nie. Cały czas tak naprawdę od choroby czułam, że coś chcę w tą stronę jednak pójść. Przez chwilę nawet było, że może i hematolog. Przystanęłam na tłumaczeniach medycznych, ale nie wykluczam może kiedyś studiów za granicą, też w kierunku medycznym. Po prostu zaczęłam się tym też interesować, no jak się w tym siedzi dość długo, no to człowiek zaczyna się tym interesować koniec końców. I tak jak mówiłam, no najpierw było, że faktycznie może hematolog, tak? No i tutaj ta była wiedza od strony pacjenta, ale później uznałam, że chyba nie byłabym w stanie wytrzymać presji, więc poszłam w stronę właśnie, że może patomorfolog. Zaczęłam czytać książki, tak naprawdę chyba do 16 roku życia byłam przekonana, że patomorfolog. Aż zrozumiałam, że po prostu stres, tutaj no nie tylko ja zrozumiałam, to tutaj mama ze mną dużo rozmawiała, że to ten stres mimo wszystko będzie, a ja nie mogę się tak stresować. Ten stres mnie po prostu zabije, prędzej czy później niestety, więc powinnam znaleźć coś, co jak będzie mi przynosiło przyjemność z tego, co robię i będę lubiła to, co robię. Ten stres nie będzie, ale nie będę na nim budowała tego całego swojego życia. Joanno, tak, ty też poszłaś na studia. Tak. No właśnie, tak jak zaczęłam mówić, ja się obracałam w kręgach ekonomii, a zmieniłam swoje życie, ponieważ zrobiłam dietetykę kliniczną oraz nutrigenomikę, bo tam znalazłam odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które sobie zadawałam i stwierdziłam, że to jest chyba dziedzina, w którą chcę wejść, w którą chcę poznać i którą chcę pomagać innym, wskazywać drogę, którędy mogą pójść, wcale nie muszą. Ja chcę się dzielić tą moją wiedzą, którą ja mam, żeby ludzie nie błądzili tak jak ja. Zapomniałam o ekonomii, bo mam nową pasję w życiu i ja wiem, że to może znowuż trochę głupio zabrzmi, że moje dziecko musiało tak mocno dostać w tyłek, żeby matka odkryła pasję życiową, ale to tak wygląda z naszej strony. Co ty robisz? Wyjaśnij nam pokrótce, czym ty się zajmujesz, bo twoje zainteresowania krążą wokół pacjentów chorych na raka. Tak. 5 lat temu trafiłam na doktora ze Stanów Zjednoczonych. Nazywa się dr Ben Lynch. To jest lekarz, który zajmuje się polimorfizmami genetycznymi. Wydał bardzo fajną książkę. To jest Jak oczyścić swoje geny w 4 tygodnie. I zaczęłam czytać. I to było dla mnie bardzo odkrywcze. Jeszcze wtedy nie do końca zrozumiałe, więc stwierdziłam, że muszę zrobić coś z tym związanego, w sensie właśnie studiów, żeby trochę bardziej rozumieć ten jego język, stąd właśnie dietetyka kliniczna. I trafiłam poprzez właśnie doktora Bena Lyncha do pani Beata Stachnik we Wrocławiu i trafiłam do niej na wizytę, żeby pomogła mi załatać moje dziecko, bo przez Gosię uciekało wszystko, jak przez sito. Nic się nie zatrzymywało, kaskada powikłań sunęła lawinowo. I tam pani Beata Stachnik zleciła nam badanie. To się nazywa Panel Polimorfizmów w Wielkiej Brytanii. Badanie przyszło do pobrania, to była próbka śliny, wysłaliśmy to do Wielkiej Brytanii, w ciągu 10 tygodni mieliśmy wynik na mailu. Wynik to jest jakieś 60 stron cyferek, które wtedy mi nic nie mówiły. To jest opis naszych, większości naszych genów, tych, które są już odkryte. A tak naprawdę to polimorfizmów tych genów, ponieważ każdy z ludzi ma polimorfizm genów, to są drobne punktowe zmiany, które powodują, że gen nie działa tak, jak powinien. Wtedy mało mi to mówiło, ale na wizycie u właśnie pani Stachnik dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. Odzyskałam pewność, że jeżeli moje dziecko będzie dobrze żyło, dobrze się odżywiało, dobrze się suplementowało tym, co powinno oczywiście, to jest szansa, że nigdy w życiu już ten nieproszony gość się nie pojawi. I powiem szczerze, wypowiedziałam sobie wtedy życzenie, tak odnośnie właśnie tego mojego Boga, którego ciągle wierzę i ufam bezgranicznie, że bardzo bym chciała, Boże, współpracować z tą kobietą. Nie wiem jak, ale ty zrób coś, żebym ja to osiągnęła. No i nagle się nadarza sytuacja dostania się, ponieważ w Polsce niestety nie ma żadnych studiów epigenetycznych czy z nutrigenomiki, które można by było zrobić. Pojawiła się okazja, ponieważ Beata Stachnik ogłosiła nabór na roczny kurs do siebie właśnie z polimorfizmów genetycznych i ja się na ten nabór zgłosiłam. Uczyłam się pilnie cały rok i po zakończeniu kursu dostałam informację od pani Beaty, że po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu istnieje możliwość współpracy ze mną. A ponieważ dietetykiem klinicznym już byłam, z nutrigenomikiem się stałam, więc się nawet nie zastanawiałam, tylko do niej się zgłosiłam. Czyli Małgosia przygotowywała się do matury, ty się przygotowywałaś, żeby pracować trochę jako dietetyk z pacjentami onkologicznymi. Tak, dokładnie tak. Bo ja wiedziałam, że to jest wiedza, która pomoże tak naprawdę każdemu, bo ja tak na tapetę, oprócz tego, że wzięłam to moje dziecko onkologiczne, które poniekąd było trochę królikiem doświadczalnym, ponieważ ja sprawdzałam, czy faktycznie to, co mi wyszło w tych genach, odnosi się do rzeczywistości, to znaczy, że jak tam coś spadało, bo robiłam i ciągle jej robię badania, to jeżeli jej coś tam spada i podam jej suplementacyjnie coś albo zmodyfikuję system odżywiania, to czy to się na przykład podniesie ten parametr w badaniach krwi, tak? I nagle się okazało, że Jezu, to faktycznie działa. I to chyba jest właśnie... Czy masz nad tym kontrolę? Tak, trochę tak. Chociaż byłoby to chyba może i trochę nie na miejscu mówić, że mam nad czymś kontrolę, bo organizm nasz jest pełen niespodzianek, ale poniekąd miałam takie wrażenie, że chyba zaczynam rozumieć, o co w tym naszym organizmie chodzi. I że tą wiedzę, którą zdobyłam, mogę wykorzystać od lekarzy pytania, jak to się stało, bo zmiana na przystawce mózgowej przestała rosnąć. Zaczął się odbudowywać nerwy wzrokowe w oku, gdzie okulistka mi powiedziała, że to jest niemożliwe, bo przecież nerwy wzrokowe się nie odbudowują. Te właśnie odbudowane kości prawie w 100%, jedna, druga w 50%. Działanie lekarzy to jest jedno, a drugie to jest wsparcie, żeby to działanie lekarzy przynosiło nam efekty, tak? Czy tutaj możemy powiedzieć, że po waszych doświadczeniach, przy tych najróżniejszych działaniach, żeby się wspomóc, żeby wyjść na prostą, żeby się nie dać, rak to nie wyrok? Dziwnie to zabrzmi. Ja wiem, jak to zabrzmi, ja jestem tego w pełni świadoma, ale w naszym przypadku to było wręcz błogosławieństwo, dlatego że nasze życie się zmieniło, wartości się zmieniły i myślę, że mogę to powiedzieć, że po prostu jesteśmy szczęśliwsze. Tu nie ma, u nas nie ma nic połowicznie, u nas nie ma nic wybiórczo. Albo wszyscy w to wchodzimy, albo nikt. Jeżeli chodzi na przykład właśnie o system odżywiania, o system suplementacji, to nie było, że Gosi czegoś nie wolno i tylko jej, tak? Nie, myśmy wchodzili w to wszyscy, więc to jak żyje Gosia, tak żyjemy my wszyscy. Planujecie w tej chwili? Są to luźne plany. Tak, żadne związane. Nie, ustalamy, znaczy rozmawiamy, tak, że a może by się chciało to, a by się chciało to. Jak jest czas, jak są środki, to nie myślimy dalej, nie zastanawiamy się, tylko działamy. Na pewno nie wolno myśleć na zasadzie, że będzie źle, że nie będzie tak, jak ja chcę, że po co ja mam myśleć, jak znowu wyjdzie jakby nie po mojemu, tak? Trzeba uprzeć się i iść do przodu, pomimo tak, tych przeszkód. Tak, dlatego że szklanka zawsze jest do połowy pełna, nigdy do połowy pusta. Mamy 50/50. 50, że się będzie działo dobrze i 50, że się będzie działo źle, więc dlaczego mam myśleć, że się będzie działo źle, jak może się dziać dobrze? Dziewczyny, czy to znaczy, że ta siła wewnętrzna pacjenta, w tym przypadku Małgosi, oraz twoja jako mamy, to jest ten impuls, który może przełamać impas w leczeniu? Tak. Ja myślę, że trzeba myśleć dobrze, a jeżeli wyjdzie, że coś się zacznie dziać źle, to wtedy trzeba działać, a nie zastanawiać się na przyszłość, że może coś wyjść źle, bo jeżeli będziemy myśleć, że wyjdzie źle, to my to ściągniemy. A co to znaczy działać? Reagować, szukać przyczyny, dlaczego się tak zadziało. Czyli nie odpuszczać. Absolutnie. Absolutnie nie siedzieć i nie płakać i nie myśleć, że nie wiem, dziecko na drugi dzień może oczu nie otworzyć, tak? Chociaż miałam w pełni tego świadomość, że tak może być, że ona się nie obudzi, ale szukałam przyczyny, co się zadziało, co nie zaskoczyło, co nie pykło, tak kolokwialnie mówiąc, tak? Że to załamanie nadeszło, co podać, co zrobić, gdzie zadzwonić, z kim porozmawiać, może ktoś mnie przekręci na ten dobry tor, tak? Wpadnę na coś i zwykle tak bywało, że znajdowałam przyczyny, zawsze szukałam przyczyny. Dlaczego, skąd, po co? Nigdy nie zostawiałam takiego zawieszonego, że się tak po prostu wydarzyło. Bo nic się nie dzieje tak po prostu. Ja wiem, dlaczego moje dziecko zachorowało na nowotwór i wiem, co zrobić, żeby to się nie powtórzyło. Małgosiu, co byś powiedziała pacjentom, pacjentom w twoim wieku, młodszym, rodzicom, wszystkim, którzy nas teraz słuchają, słuchają waszej onkostory? Żeby, myślę, rozglądali się dookoła, wyszli na zewnątrz, zobaczyli, co mają i zorientowali się, że nie jest źle, że jest wyjście. Jest zawsze wyjście i nie porównywać, że ktoś ma lepiej, że dlaczego ja tak mam. Nie. Wierzyć w to, że to wyjście jest, że ta nadzieja jest, tak? Bo to jest najważniejsze. Kiedy rozmawiałyśmy 7 lat temu, na pytanie, czym jest dla ciebie nadzieja, odpowiedziałaś, że nadzieja to wyjście do domu w tym tygodniu. A z dzisiejszej perspektywy? To co? Wiesz, u nas jest po prostu dobrze. Naprawdę. My mamy spokój. Osiągnęliśmy spokój. My tak naprawdę, może to głupio zabrzmi, ale my nawet marzeń nie mamy, dlatego że to, co pomyślimy, że chcielibyśmy, to staramy się realizować tu i teraz. Marzenia i nadzieja to są bardzo fajne słowa i one nam bardzo pomogły w tych ciężkich chwilach i na pewno nie można tracić nadziei, bo ja się wiele razy przekonałam na własnej skórze, jak lekarze mówili, że jest beznadziejnie właśnie, czyli bez nadziei, to się okazywało, że no wcale nie, bo oni wszystkiego nie wiedzą. Więc nawet jak ci lekarz powie, że no przepraszam, ale wyjścia nie ma, albo zostaje tylko modlitwa, jak ja nieraz usłyszałam, to się nagle okazywało, że no wyjście jest, tylko ty nie możesz tracić nadziei. Ja usłyszałam nawet zupełnie niedawno, że ja jestem tylko matką i powinnam zająć się tym, czym matka się zajmuje, czyli matkowaniem, a nie leczeniem własnego dziecka. Intuicja rodzica jest nie do przecenienia. Lekarz leczy, ale to rodzic wie, to rodzic czuje. Mi powiedział bardzo fajny lekarz ze Świdnicy, gdzie leczyliśmy Gosi nogi, palce. Zapytał mnie, a jak pani z tego wszystkiego wychodzi? Ja mówię, wie pan co, panie doktorze, ja tak czasem słyszę z tyłu głowy taki głos, który mi mówi, co mam robić. I wydaje mi się, że to jest intuicja, a on się do mnie uśmiechnął i mówi, to niech pani jej słucha, bo dobrze pani na tym wychodzi i może dlatego Gosia ma się w tak dobrym stanie, jakim się ma. Więc rodzice nigdy nie powinni się poddawać, nawet jeżeli usłyszą, że jest beznadziejnie i że lekarze nie wiedzą, co robić, bo ja to słyszałam i wiem, że wyjście jest zawsze. Teraz na nowo odkrywacie świat? Cieszę się jeszcze bardziej tym, co mamy, bo jeżeli otwieram oczy i widzę, że pada, no to cieszę się, że będę siedziała w domu razem z bliskimi, spędzę czas przytulając się do naszego cudownego psiaka na przykład. Jeżeli świeci słońce, to cieszę się, że możemy pójść razem na wycieczkę w góry. Tak naprawdę nie ma nigdy złej pogody, nie ma nigdy powodu do tego, żeby na coś narzekać. A nawet, bo człowiek jest tylko człowiekiem, jeżeli się pojawi taka myśl, bo nie ukrywam, że się czasem pojawia, że jest wszystko beznadziejne, to wiesz co, wraca się myślami właśnie do tamtego czasu, sprzed 7 lat. I nagle się okazuje, że nie, to nie jest beznadziejne, wszystko jest piękne, bo mogę tu dzisiaj być i mogę cieszyć się właśnie tym, co mam. Joanna Kocniowska, dzielna mama, i Małgosia Kocniowska, która wbrew wszystkiemu i wbrew różnym wizjom idzie własną drogą od 7 lat i nie pozwoli, żeby ją ktoś z tej drogi zepchnął. Czego mogę wam życzyć, dziewczyny? Zdrowia. Nic więcej. Bo jeżeli zdrowie będzie, to wszystko inne jakoś się poukłada. To, drogie panie, życzymy wam zdrowia. I bardzo pięknie dziękujemy za opowieść i za solidną garść nauki i informacji. My też dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. A kto chciałby podzielić się z nami swoją historią, zapraszamy do kontaktu. onkostory@polskieradio.pl.